też podoba nam się to czy nie. Każdy ma prawo żyć jak chce, zrozum. Ja nie zabijam, chyba że statystycznie. Swoim przykładem pchamy świat do przodu. Czy też podoba nam się to czy nie. Każdy ma prawo żyć jak chce, zrozum. Ja nie zabijam, chyba że statystycznie. Swoim przykładem pchamy świat do przodu. Poznali się wiosną, to było to na bank. Ona była szczera, on nikogo nie udawał. Ona była wierna, on za nią stawał po nich. Nieraz pysk mu obili, ale jej imienia bronił. On był jednym z tych noi, którzy lubili gnoić. Dzięki temu ona mogła go bez przerwy dojść. Naparało jak mieszkanie, czy pampersy im nie brakło. I że będzie kiedyś gorzej było, myślą ostatnio. Ale dnia niepewnego, niepewne twarzy hałas. CPS na ekipę jego zrobił zgrany najazd. Po roku aresztu kopertami się wybronił. Od tej pory zaczął pukać do ich drzwi komornik. Problemy piętrzyły eskalację stresu. On był tylko prostym chłopcem z miejskiego marginesu. Dziś on bije swoją żonę codziennie w tej matki. Ja nie biję statystycznie, obaj bijemy co dwa. Czy też podoba nam się to czy nie. Każdy ma prawo żyć jak chce, zrozum. Ja nie zabijam, chyba że statystycznie. Swoim przykładem pchamy świat do przodu. Czy też podoba nam się to czy nie. Każdy ma prawo żyć jak chce, zrozum. Ja nie zabijam, chyba że statystycznie. Swoim przykładem pchamy świat do przodu. Była niezwykle ładna, tak. Dość powiedzieć, że gdy szła na mszę, to śliniły się te śledzie. Gdy wracała, gminne gmioty nie wiedziały co powiedzieć. Danie wino nie pomogło im się tego dowiedzieć. To była średnia wiocha, dawniej chleb PGR dawał. Teraz nic niczego nie da, choćbyś na rzęsach stawał. Po PGR-owskich staniach dzisiaj jest zabawa. To jedyna szansa spotkać ludzi z miasta od dawna. Tancerkę się najęła, to dawało szansę jakąś, że zarobi trochę i ją porwie z miasta amator. Królewicz w białej trójce, 8-5 bez gazu. On dostrzegł jej talent, ten pazur od razu. Wyjechała do wojewódzkiego miasta krok wyżej. Tylko nie wiedziała co ma robić, za ten dach i wyżej. Dzisiaj piękność puszcza się jak szlauch ostatni. Moja nigdy statystycznie obie plują się co dwa. Czy też podoba nam się to czy nie. Każdy ma prawo żyć jak chce, zrozum. Ja nie zabijam, chyba że statystycznie. Swoim przykładem pchamy świat do przodu. Czy też podoba nam się to czy nie. Każdy ma prawo żyć jak chce, zrozum. Ja nie zabijam, chyba że statystycznie. Swoim przykładem pchamy świat do przodu. Kupi się nudzi, zaczynam liczyć ile zostało do dyskoteki. Jak się nie ma co robić, to z nudu się wszystko robi. Jak mi się nudzi, to wyciągam kosiarkę i zaczynam kosić. Jak jest wysoka klara. Czy też podoba nam się to czy nie. Każdy ma prawo żyć jak chce, zrozum. Ja nie zabijam, chyba że statystycznie. Swoim przykładem pchamy świat do przodu. Czy też podoba nam się to czy nie. Każdy ma prawo żyć jak chce, zrozum. Ja nie zabijam, chyba że statystycznie. Swoim przykładem pchamy świat do przodu.